Равновесие между мъдрост и любов. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 януари 1915 година. Учителят Петър Дънов каза: Исаия, това е физическият човек. Асириецът, това е умственият човек, а Израил – духовният човек. Градът на слънцето се нарича Озирис, от корена Озари. В Египет 19-та династия е царувала няколко хиляди години и е дала старата култура на Египет, която римляните са развалили. В подземията на пирамидите са закрити още много неща, които ще се открият и изследват. Вследствие падането на един камък се е отворила дупка и са намерени много старини. Там е написано всичко за Христа. Законите не бива да се издават. Затова разпнаха слугите на Христос, духовете, защото даде учение не на време. Природата към глупавите е взискателна, а към умните е снисходителна. Природата ни дава правила, за да се реформираме. Начинът е само с вода, а не да се причистваме като оная жена, която за да почисти къщата си, избухва чергите, мете пода и повдига прак нагоре, та изпълни стаята и са необходими после 2-3 часа, за да се причисти въздухът. Законите за реформацията трябва да научим, а те са: от малкото да направим голямото, от семката да направим глава, чукундур, свекло за захар, а не фабрики, машинарии и после от милиони килограми цвекло някакви килограми захар. Да не сме като оня поп българин, който като турил детето във водата да го кръщава, то умряло и той рекал: дайте друго. Така Христос от 5 хляба му се възложи да приготви повече хлябове и да нахрани хиляди хора. Елементите на хляба ги имаме във въздуха. Чете се от послание към Ефесяните, глава 3. Последните стихове са за вярата и любовта. Да се размишлява върху тия стихове. Вярата е една обоснована наука, която почива на изучаване. Тя е дълбока сила, която лекува. Тя е ангелският език. Хората сега са много суеверни, много суетни, а имат малко вяра. Който има вяра, има безсмъртие, а който няма вяра, няма безсмъртие, има колебание. Сега са най-добрите дни за развиване на вярата. Колкото повече се осланеме на Божията мъдрост, толкова повече можем да работим. Вярата сама по себе си носи знания и те се добиват моментално. Като се съсредоточим, ще знаем, например, какво става на бойното поле. Като се молим, трябва да чувстваме топлина на мястото, дето е душата. Това значи, че духът работи. Няма ли топлина? Умът слабо работи, а това не е молитва вече. Във вярата нещата трябва да тълкуваме в правия смисъл и винаги да благодарим. Страданията са резултат на лекуване. Разумна вяра има този, който вярва без да критикува. Нашите прегрешения трябва да ги изнесем, да не грешим повече и ще ни опрости Господ. Изправлението трябва да бъде колективно, от 2, 3, 10, които да се обърнат към Бога и Той ще поправи управник, министър и прочие. Христос казва: все, що попросите в Мое име, ще ви бъде. Трябва да се молим един за друг, мъжът за жената и жената за мъжа. да приближим ума си към Бога и да работим. Неща, които Господ трябва да направи, ще се обърнем към Него с вяра, без да разсъждаваме как Той ще извърши работата. Господ ще ни даде по вярата. Без страдания молитвата ни не се удовлетворява. Като дойдем до разумната вяра, ще затворим книгата, ще оставим на страна знанията си и ще кажем на Господа: ти сега каквото направиш, това ще бъде. Основаваме се, че ти ще направиш нужното за нас. И трябва да не се пазарим с Господа, а да изпълним законите му. Човешките души нямат качеството на падналите души, на падналите ангели, а са по душа по-чисти. В мислите и чувствата си трябва да имаме солидарност. Необходимо е съединение на интелекта, сърцето и душата. Без вяра не може да се угоди на Бога. Трябва да застанем пред Бога без особено мнение. Необходимо е смирение. Да ме благословиш. То значи да научим начините, за да се спасим. И Господ за това натисна бедрото на Яков и му каза: само със страдание ще изкупиш греховете си. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 януари 1915 година.